Kedves vendégeink! A Karc mai adásában különböző sajátos vendégekről beszél majd sok érdekes, kedves vendég. A vendég fogalmán, Karinthy Frigyes megfogalmazása szerint, általában azokat értjük, akik többnyire étkezések idején jelennek meg a vendéglátók lakásán, ott elfogyasztják az ételeket és italokat, és utána még huzamosabb ideig tartózkodnak ott, annak a látszatnak az eltüntetése céljából, mintha csak enni jöttek volna. Nos, mi azért ennél szélesebb értelemben tálaljuk ma föl önöknek a különböző látogatók széles típus választékát. Fogyasszák egészséggel, és érezzék otthon magukat, ne úgy, mint Sós Bandi barátom kislánya, bizonyos Évike. Történt ugyanis, hogy Sóséghoz meghívták uzsonára a gyerek óvodai játszótársait. A kis látogató kedélye hamarosan elszabadult, és Évike folyton rohant ki a konyhába bepanaszolni őket a mamájának. Anyu, az Eszter a csokoládés kezével összekente a függönyt. Nem baj, kislányom, az Eszter most vendég nálunk, hadd érezze jól magát. Perc múlva megint jön Évike. Anyu, a Kristófka fölborította a Mikulás virágot. Hagyd őt is szépen, kislányom, a vendégre nem szabad rászólni. Évike térül fordul, immár sírva. Anyu, az Irénke folyton kergeti a macskát. Ne árulkodj mindig, engedd szépen játszani az Irénkét. Tudod, a vendégnek nem tilthatjuk meg. Anyu, akkor egy kicsit most hadd legyek én a vendég. Van szerencsém most egy igen magas rangú vendéget bejelenteni, de előbb ismertetem az előzményeket. A Magyarország a közelmúltban megírta, hogy tavaly Budapesten 288 esetben szakították el markológépekkel az elektromos művek vezetékeit, gyakran egész kerületek iparát és háztartásait bénítva meg. Most meg maga a posta vezérigazgató tudatta a Népszabadság olvasóival, évi 1500 alkalommal vágják el markológépek a posta kábeleit. Évi 1880, vagyis munkanaponként 6 eset már nem lehet véletlen, gondoltam, és a jelenség nyomába szegődtem. Sikerült is megtalálnom és nyilatkozatra idekérnem a kábeltépő és drótszaggató tröszt markolásügyi igazgatójának vezetőjét. Üdvözlöm, igazgató elvtárs! Első kérdésem, elégedettek-e a számszerű eredményeikkel? Egyáltalán nem. De jelenlegi kapacitásunkkal napi 6-nál több utcát nem tudunk áramtalanítani, telefontalanítani. Hát ez bizony kevés. És mindenütt nyomunkban vannak a helyreállítók. Mire föltépjük egész Budapestet, már is kezdhetjük előről. Pedig több megbecsülést érdemelnénk, hiszen a drótok elvágásával sok ártalomtól, telefonhívástól, rossz hírtől, tévéjátéktól kiméljük meg a lakosságot. Sokan kifogásolják, hogy mielőtt hozzáfognak az útfelbontáshoz, nem nézik meg a tervrajzokon a vezetékek helyét. Néznénk mi, de a rajzok sokszor elkallódnak. Így néha órákig kell keresgélnünk, míg egy eltéphető kábelre bukkanunk. Hát igen, lassú ez, így mi is tudjuk. És mit mondanak egy gyárban, ha áram vagy telefon nélkül maradnak? Örülnek. Így hetekig nem tudják őket megtalálni a rendelők, reklamálók, felügyeleti szervek. Azon kívül az összes lemaradást a mi nyakunkba varhatják. Mik a legfontosabb terveik? Közös szerződéseket kínálunk a vállalatoknak, ahol lemaradás, anyaghiány vagy selejt van. Mi 24 órán belül jutányosan elvágjuk őket a külvilágtól. Aztán tervezzük szolgáltatásaink bővítését is. Olyan gépek beszerzésére gondolunk, amelyek a légvezetékeket is könnyűszerrel széttépik. Elvállalnak lakossági megrendeléseket is? Ritkán. Nem győzzük ilyen látványos eredmények mellett. De olyan már volt, hogy egy férj nem győzte fizetni a számlát feleségének órákig tartó telefonjai után, ezért hozzánk fordult, hogy szakítsuk meg a vonalat, így még mindig olcsóbb. Más alkalommal valaki így akart bosszút állni az ikrény, hogy az se beszélhessen, ha ő nem tud, de ezek elszúrt esetek, jobbára közületi megbízóinknak dolgozunk. Hogy tervezik munkájuk javítását? Elsősorban a minőséget kell emelnünk. Véget kell vetni az áldatlan kapkodásnak, hogy csak úgy össze-vissza tépkedjük a drótokat találomra, ami jön. Nem mindegy, hogy egy jelentéktelen tanya központvonalait tesszük a földdel egyenlővé, vagy egy tanácsi panaszirodáét. Vidéken is vállalnak vonal megbénítást? Igen, jelentős számban, de erről nem mondhatok részletes adatokat. Egyes megyék szeretik titokban tartani elszigeteltségüket. Úgy vélekednek, ha valaki akar tőlük valamit, menjen oda. Hogyan fokozzák az egy markológépre jutó teljesítményt? Többféleképpen, és először is igyekszünk jó mélyre markolni. Előbb-utóbb minden talajban akad elszaggatni való. Másodszor úgy próbáljuk átszervezni emberállományunkat, hogy fontosabb helyen kizárólag rövidlátó, garantáltan oda nem figyelő markolók tevékenykedjenek. A gondatlan körültekintés és a könnyelmű figyelem összpontosítás révén már sajnálatosan sok vezeték maradt éppen. Hogy állnak ösztönzők, juttatások terén? Markolóink számára beterveztük munkakezdés előtt a kötelező alkoholfogyasztást. És nem lehetne a markolók önkéntes lerészegedését szorgalmazni? Esetleg meggyőzés útján? Kísérleteztünk ilyesmivel, de megmondom őszintén, váratlanul elszomorító kudarcot vallottunk. A vállalati érdekből az emberek nemigen hajlandók benyakalni. Végső elkeseredésünkben már arra is gondoltunk, hogy hivatásos alkoholistákat veszünk föl, de velük meg az a baj, hogy több kárt tesznek a gépekben, mint a szétszincálásra kijelölt vezetékekben. Kérem, az ilyen beszámíthatatlanok nem tudnak különbséget tenni kábel és kábel között. Mire a legbüszkébbek? Amikor a nyár végén egy egész kerületet sikerült több órára teljes sötétségbe borítani. Ez akkora dicsőség? Igen, mert mindenki a nagy New Yorki áramszünetet emlegette. Mondták is a fiúk örömükben, lám utolértük a kapitalizmust. Villanyunk már nincs. Olvastam egy aforizmát La Bruyère-től. Így szól. Okos ember távozni tud a kellő pillanatban, még mielőtt fölöslegessé válna. Mivel roppant szeretném, ha okos embernek tartanának, most távozom. Természetesen önként és érdemeim elismerése mellett. Lépjenek hát helyembe a fiatalok. Következik Tabi László. Nem mindenki mondhatja el, hogy találkozott egy boldog asszonnyal. Én azonban elmondhatom. A boldog asszony így kezdte. Tudja, mit láttam tegnap egy belvárosi üzlet kirakatában? Egy bundát, aminek az ára 110 000 forint. Akkor még nem sejtve, hogy egy boldog asszonnyal állok szemben, sőt egyenesen azt gyanítva, hogy a hölgyet a keserűség mardossa, közbeszóltam. Asszonyom, luxus is van a világon, 5000 ér is. Hagyja abba, kiáltott rám, nem tudja, hogy mit akarok mondani. Szóval láttam egy 110 000 forintos bundát a kirakatban, és képzelje csak, nekem nem tetszik. Esküszöm, hogy ronda. Vagy legalábbis a számomra az. Ha 110 millió volna, akkor se kéne. Tisztes napi díj fejében se hordanám. Nevessen ki, de azóta madarat lehet fogadni valen. Kétszer sétáltam vissza a kirakat elé, de újra és újra csúnyának találtam. Egész éjjel nem aludtam a váratlan örömtől, hogy valaha is nem fog nekem tetszeni egy ilyen méregdrága holmi, azt álmodni sem mertem volna. El tudja hinni, hogy ez milyen nagy öröm? Elasszonyom, és amellett naponta újra megszerezhető öröm. Ebben téved, jó ember, mára eladták. Ijés Gyula, táviratok. Benevezés egy így írtok ti át versenybe. Új elmelángbánt, átírtam a bánkbánt. Belindát Endrét, átírom Imrét, Madácsot. Átszabom Árpád művét, a Kárpát völgyét, Mohácsot. Hátra a nagy tét, átírom Dantét. Gőtét, az ős Faustot, míg ti alusztok, míg Homér durmol. Dolgozom darmol sikere örvén, ígyé összövrén. Egy hajdani nagy szellemnek, így lesz zseni is, itt szenil is. Egy hölgynek, magadat adtad, teljes magadat, lehettél fukarabb. Egy szél futta fehér neműre, hatalmas női bugyogó, hajnali kapufán, győzelmi lobogó, hány harc után? Egy tábort váltó ítésznek, egy kikötés, töröld meg nyelvedet, mielőtt itt nyalsz alfelet. Széchenyi szellemének. Honfinak lenni nehéz, de nem lehetetlen. Így keverül ma a jaj s nevetés, hívs hőkebelekben. Magyarnak lenni nehéz, de nem lehetetlen. Most Radványi Ervin interjúja következik. Kedves közönség, kedves hallgatók! Nem tudom, gondolkoztak-e már rajta, milyen lenne egy magyar állampolgár, vagy mondjuk így egy nagyvárosi átlagpolgár szobra, ha egy művész történetesen megmintázná a messzi utódoknak. Bevallom, én eltűnődtem rajta. Azt hiszem, ha a szobrász a mai honpolgárt élete legjellemzőbb pillanatában akarná megragadni, akkor ez a márvány emlékmű egy kifulladva loholó pasast ábrázolna. Márvány lemberjackjére lobogna a szélben, homlokán márvány verejték csöppek gyöngyöznének, és alatta űzötten remegne márvány luttalpa. Hősünk egyik kezében egy márvány aktatáskát, másikban egy márvány iskolás gyereket szorongatna, épp felpillantana egy utcai villanyórára, és eltorzult szájáról jól leolvasható lenne ez a márvány mondat: szétrobbanok, már ott kéne lennem. Engedjék meg, hogy most egy efféle polgártársunk elé tartsam a mikrofont, hogy kifürkészük a 120-as tempója okát. Persze az egész interjú csak egy perc, hiszen azonnal elrohan. Én idegileg teljesen ki vagyok, kérem. Ez a rohanás, ez a szüntelen hajszab, kérem, én mire vezet ez, kérem? Egy kis kikapcsolódás, azt kéne, kérem, hogy egy kicsit lazítsunk, kérem, hogy eleresszük magunkat, hát lehet, kérem, minden nap kezdhetjük előről, kérem, semmire sincs idő, egy moziba képtelen vagyok eljutni, kérem, a körmömet nem tudom levágni, kérem, és ez egyre rosszabb lesz, ebben a tempóban mindnyájan belerokkanunk, kérem, hotel, hárshegy, tele vannak az ideggyógyintézetek, kérem, én teljesen ki vagyok, kérem, ez a szüntelen száguldás. Hol tetszik dolgozni? A morgó kishajót vezetem a Talicska utca Margit-sziget járaton. Na, Kedves közönség, a népek nagy családjában az egymásra utaltságot jelzi, hogy mi magyarok idők során szinte minden nemzettől átvettünk valamit. Az amerikaiaktól a mogyorót, a svájciaktól a sapkát, a franciáktól a kölnit, a spanyoloktól a náthát, az angoloktól az angolkort, a szerbektől a rizses húst, az osztrákoktól a silinget és az oroszoktól a hússalátát. De van egy újabb keletű importunk is, ami mostanában kezd éttermeinkben népszerű lenni. Ez a licenc a legjelentősebb skandináv államból származik, és a neve svéd asztal. Az étkezés legújabb, szívdobogtató formája. De hogy egy svéd asztalt hogyan közelít meg egy magyar honpolgár, erről szól most egy jó étvágyú beszámoló. Svéd asztal, váltasz egy 200 forintos blokkot a pénztárban, és ezen összeg fejében annyit fogyaszthatsz, amennyit akarsz. Svéd asztal, remek ötlet, skandináv, bőségszarú, ovális, alapterületű kánoán. Na, csak semmi kapkodás, elhamarkodott lépés, az ember körülnéz, tájékozódik, időnk van, a gyomor biztatóan megkordul. Persze lehet így is hozzáállni, úgy is az intelligens vendég koncepcióval érkezik, nem Hübele Balázs módjára tömítele magát válogatás nélkül, felelőtlenül, crescendo étkezik a gasztronómiai örömök hegyén, mind magasabbra hágva. Az előrelátó ember módszeresen készül a nap folyamán. Reggel kétszer sült, üres tejával. Délben tejbedara öntettel. Délután pedig nagyobb séta zöldövezetben, hogy a szervezet kellő nyitottsággal várja a jól megérdemelt vacsorát. Akkor hát elkezdjük. A tányérra emelünk két kaszinótojást ropogó zsömlével, és fogyasztani kezdjük ízletes, könnyű és gusztusos. Hoppá, a keservit! Na lám, még önmagunkban sem bízhatunk meg. Kaszinó tojás? Hát egy tojás mond, hogy 2,50. Hát ezzel töltsem a gyomromat. Én az imént a kasszával pénzügyi megállapodást, egyszeri szerződést kötöttem. Mennyivel tudok többet megenni 200 forint értéknél? Ez a svéd asztal alapkérdése. Ha kevesebbet, a tulajdonos röhög a markába. Ha viszont többet, a gasztronómián túl a siker élmény öröme is osztály részem lesz. Akkor most elkezdjük módszeresen fogyasztani ezt a kolbásszal töltött karajsültet. Rajtam nem fog meggazdagodni, leeszem, ami jár. Szerencsére kevesen vagyunk, még nincs itt az igazi vacsoraidő. Persze. Akadnak disszonáns pillanatok, az a hosszú fiatalember ott szemben nem étkezik, nem falatozik, zabál. Már a harmadik tányért cseréli, egészen szédültnek látszik. Visszatetsző, moderálhatnám magát. Na, lépjünk egyet tovább. Kocsonya üzgerinc formában lélek jelenlét és gyors mérlegelő készség sugja meg, hogy vajon majonézes gomba, vagy töltött csirke, hasé, vagy pácolt nyelv. Sör is van kimérve, meg spritzer. Leöblítjük az eddigeket, lazítunk egy kicsit, pihenünk, körülsétálunk, megszemléljük a másik oldalt is. Na tessék, most belép egy házaspár. Köpcös, szemüveges férfi, szikár, éhenkórász nő. A szemrebben és nélkül fizetik le 400 forintot, és úgy pásztázzák végig az asztalt, mint a mohó vőlegény a vetkőző menyasszony. Mert undorító. Na, most belép a ringbe egy 18 éves forma hormonzavaros lány. Első pillantásra is legalább 80 kiló. Oda löki a belépti díjat, és egyszerre két tányért fog a kezébe. Hát szólni kéne a séfnek. Ez a házaspár. Hát ez egyszerűen felháborító. Ezek nem csak sokat, de gyorsan is esznek. Most megállnak az aszpikkal fényezett fogasnál, megállnak és nézik, bólogatnak, elismerő megjegyzést tesznek rá, és közös egyetértésben csemegézni kezdik. Na, és a többiek? Hát a többiekkel mi lesz? Menjek oda, és utasítsam rendre őket, hogy a társadalmi együttélésnek vannak alapvető normái, hogy a szabad választás nem szabad rablás, és ne nyúljunk ahhoz, ami a másé. Nem megyek oda. Nem, nem. Emberi méltóság is van a világon. Egyéb módszerhez folyamodom. Észre fogják venni, hogy más vendég is létezik az asztal mellett. Fokozni fogom a tempót, leelőzöm őket, és előttük járva figyelmeztetően belekóstolok az érintetlen étkekbe. Gyerünk, ez állampolgári kötelesség. Öt lépés előre, kanyar vissza, és itt is vagyunk. Nyúlgerinc és halmajonéz. A bal zsebemben Lukulli, nagyobb zsebemben Bilagit. Velem, holmi heveny rosszul lét nem fog kikukoricázni. Na, ezek is gyorsítanak, hát ez hallatlan. Szomorú, nagyon szomorú, amikor megfeledkezünk emberi mi voltunkról. És most ráhajt a hormonzavaros lány is. Ilyen fiatal és ilyen telhetetlen. A házaspár pedig még jobban gyorsít. Határozottan közbe kéne avatkozni. Az intő magatartás nem használ. Elgáncsolni őket, mint a karátéban, hogy eszméljenek, vegyék észre magukat. Ó, szegény emésztőnedveim, nekik se könnyű. Ementáli bomba, tejszínes kompót, ásványvizet töltünk, és bekapjuk ezt a világítót. Így. Ez az undorító evés, odanézni és rossz. Úristen, hogy fajják az egybesült fasírtot, és ez az émeítő illat. Ó, talán menni is kéne. Még egy spritzer, és lassan, nagyon lassan elsétálni. Ó, nem mindent egybevetve. Kellemes vacsora volt. Hogy is szokták mondani? A kecske is jól lakott, a káposzta is megmaradt. Megmaradt. Megmaradt. Micsoda? Na, csináljunk csak kasszát. Harmadosztályú árakkal az annyi, mint csak úgy hozzávetőleg volt. Kocsonya, jértre, majonézes hal, sajtgombóc, hasé, édesség, meg azt a keservét. Ha nekem még van leennivalóm. Hát így nem lehet elmenni vesztesként. Egy-két mély légzés. Levetjük a zakót. Koncentrálunk, mint a súlyemelők, és aztán visszalépünk az asztalhoz. Nyakköndőt le, inget kigombolni. Papírszalvétával megtöröljük az arcot. Milyen hideg tud lenni a veríték. Lazítunk és szilárd léptekkel megközelítjük az asztalt. Már csak 25 forintot kell leenni. Ha 20-at eszem, pénzemnél vagyok, de ha 25-öt, győztem! Ülök a tévé előtt, és valamennyi agysejtemnek igénybevételével hallgatom a jogi esetek legújabb műsorát, mely ezúttal a lakásrendelet útvesztőiben igazítja el a nagyérdemű közönséget. Mint említettem, erősen figyelek, értem a szakértő magyarázatát, mely szerint az, aki átlagos, tehát 53 négyzetméteres tanácsi lakását el akarja cserélni egy olyan lakásra, melyben az IKV által tatarozott és boilerral felszerelt fürdőszoba költségeinek 50%-át az OTP hitellel támogatta, de a lakás használatba vételi díjával terhelt és a kiutalás időpontjában szociális kedvezményben még nem részesült, viszont az egyfőre eső és a rendeletekben előírt négyzetméterek számát meg nem halandó összterületre eső részletfizetési kedvezmény igénybevételének feltételei szerint a komfortfokozattól függetlenül térítési kötelezettség kérdésében a tanács által engedélyezett haladék ellen benyújtható fellebbezés határidején belül tett felszólamlás esetén s már annak előtte lakottnak számító mellékhelyiségek számára való tekintet nélkül végzett hatósági felmérés hitelesítésére kijelölt kerületi tanács engedélyével lakószobának számító, de félszobánál kisebb különbejáratú szobák nincsenek, az csak olyan mértékben jogosult a használatba vételi díj befizetésének részletekben való törlesztését kérelmezni, amilyen mértékben a cserére felajánlott tanácsi bérlakás komfortfokozatának saját erőből történt megváltoztatása esetén fizetett volna a fentebb említett körülmények egyidejű fennforgása esetén. Aki ezt se érti. Szántó Péter víziójában azt fogalmazta meg, hogy hogyan írta volna meg Vörös Marti a Szép Ilonkát, ha már az ő idejében is elterjedt volna a hivatali bikfa nyelv. Jogi esetek. A bíróság kötelezi a felperest, hogy térítse meg a fia által okozott kárt, tekintettel a jogerős bírói ítélettel másodfokon megállapított határozatra. Az okozott kár összege meghaladja 10 000 forintot. A bíróság ezért ítéletében úgy határozott, hogy méltányosságból az említett összeg felére. A bíróság meghozta ítéletét Peterdi Ilona fölperes és Hunyadi Mátyás alperes nem vagyoni kártérítési ügyében. A bíróság ítéletében fölperes keresetét elutasítja. A döntés ellen a készhezvételtől számított 30 napon belül föl lehet lebbezni. Keresetében Peterdi Ilona háztartásbeli, vértesi lakós, apja Ősz Peterdi, anyja Peterdiné Marsalak Teodólia előadja, hogy folyóév tavaszán ismerkedett meg alperessel, Hunyadi Mátyás, visegrádi lakos, apja Hunyadi János, anya Szilágyi Őrzsébet, főtisztviselővel. Aki a Nimródról elnevezett vadásztársaság tagjaként a vértes belsejében ült, hosszú mél a lesben, miközben felajzott nyilára, hiába várt gyors vadat. Alperes ekkor pillantott meg egy pillangót, és a fölperes Peterdi, azelőtt Szép Ilonát, megismerkedtek, majd a Peterdi házban italozó életmódot folytattak. Több ízben ittak a kormány tagjai és más vezető politikusok egészségére. Majd alperes abból a célból, hogy szexuális kapcsolatot létesítsen a fölperessel, udvarolni kezdett, és... ráutaló magatartással házassági szándékát jelezte. Fölperes a csatolt orvos szakértői vélemény szerint sosem italozott mértéktelenül, és most, mivel a kormánynak 15 tagja van, nem beszélve az országos hatáskörű szervekről, az ital hatására abortív, patológiás részegség állapotába jutott. Elveszítette a fejét, jogi műszóval beadta a derekát, meg még mást is. Utóbb alperes arra hivatkozva, hogy rivalva inti őt a kürt hang, elhagyta a cselekmény színhelyét. Fölperes elmondja, hogy noha a házassági ígéret őt több, előre nem látható kiadásba verte, mégsem kéri a kártérítést annak általános szabályai, a PTK 339 paragrafus első bekezdése alapján. Kártérítést a PTK 354 paragrafus alapján nem vagyoni jelleggel kér, avval az indokkal, hogy a károkozás a társadalmi életben való részvételét tartósan megnehezíti. A bíróság beugrató kérdésére. Mi szerint a PTK 355 paragrafus első bekezdése alapján kérte-e az eredeti állapot visszaállítását? Ilyetten arra hivatkozik, hogy ez önálla már nem lehetséges. Ezért megállapítom, hogy a rossz hiszemű fölperes a helyreállítást alapos okból nem kívánja. Az ellapolt tárgyalást újólag megnyitva meghallgattuk Alperes nyilatkozatát, aki elmondotta, hogy időközben meglátogatta az események színhelyét. Megállapította, hogy fölperes atya örökös hazában nyugosz. Magának a fölperesnek pedig hervadása liliomhullás volt. Erre föl keresetét végleg elutasítjuk, meg különben is megszüntetjük a pört. Hunyadiné, dr. Aragóniai Beatrix, tanácsvezetőbíró, dr. Cillei Ulrik bíró, dr. Kinizsi Pál bíró. Hernádi Gyula következik, és kedves közönségünk, akár hiszik, akár nem, ezúttal kivételesen Jancsó Miklós nélkül. Kedves közönség, a Blödlikkel foglalkozom újabban, ezért a Blödlikről írtam egy mini esszét. El szeretném mondani a Blödli definícióját. A blödli, azaz a szóvic, a nyelvi jelölő, azaz a szó, és a jelölt háborúja, a jelölő, azaz a szó szabadságharca, melynek nyomán átmenetileg új, szemtelen pofájú kis jelölttel köt házasságot. Ezek az új házasságok nem tartanak sokáig a hűtlen visszakullog régi jelöltjéhez, de amíg tartanak, kacagástól hangos a hálószoba, mivel hogy a humor hala beleúszott a szóhálóba, illetőleg a háló szóba. Két alacsony növésű közlekedési rendőr. Szonda két apródja. Tartós másolópapír. Mindigó. Felelősségre vonás modern táncért. Ön a szelíd mérsékelt, mérsékelt. Tarka kutya. Sok szín van a fokszín. Dicsekszik az edző. Ráállítottam a bekre pált, 22 perc után bekre pált. Rokkant artisták mondják. Nem gyógyul a biceps, kézen járva a bicex. Elhűült a tévénézésben. Vidióta. Swifti nyár. Lili nyurga, Lili fut, eredeti Liliput. Megállsz, mint a többi törpe, fejest ugrik két kád sörbe. Dilis nimfomán hölgy. Nem bír agya homályával, még kevésbé hómájával. A táncművész cellája. Bezsárlak. Szomorú sors vár rá. Éjjel-nappal csalkati, nála a baj alkati, valaki majd felköti. A tábornok étkezik. Nem lehet bemenni, most kezd bem enni. Alkoholista vallomása. Egymást követik a rumlik, elmeállapotom romlik. A mikrofonnál Trunkó Barna. A legfrissebb tudományos kutatások a vendégeket két csoportra osztják. A meghívott vendégekre és a hivatlan látogatókra. De én úgy gyanítom, hogy van egy harmadik csoport is. Ezek a vendégek, akár hívjuk őket, akár nem, állandóan velünk vannak. Nem személyekre gondolok én, hanem emlékekre, hangulatokra. Ezekkel az emlékekkel együtt kell élnünk, ha tetszik, ha nem. S ha már így van, tegyük ezt vidáman. Ha a most következő jelenetem és egy nemrégiben bemutatott magyar film között párhuzamosságot vélnek felfedezni, ez kizárólag az önök és a szerző éles látását dicséri. Csak arra kérem önöket, hogy ne nézzenek rám ilyen bizalmatlanul. Próbálják meg másként, például egymásra nézve. Jó napot, főrendező úr! Meghoztam a forgatókönyvet. Bravo, Kalinka úr! Már nagyon vártuk, utassa. A sztori a honfoglalás idején játszódik. Na, úgy kezdődik, hogy a magyarok bejönnek Vereckénél. Nem jó, Kalinka. Ez így nem jó. Éppen most olvastam a Nemes Kürtinél, hogy a magyarok nem bejöttek a Kárpát-medencébe, hanem behívták őket. Tudja, hogy ez mecsoda különbség szerzőként? Nem bánom, hát akkor a film játszódik. Nándorfehérvárot. Maga meg van őrülve, Kalinka. Tudja maga, mikor volt a nándorfehérvári csata? Hogyne. 1456-ban. Úgy van, na már most erről a dátumról mindenkinek csak az 56 jutna eszébe. Rendben van, én rugalmas vagyok, hát játszódik a film mondjuk a 48-as szabadságharc idején. Hogy is, ne, ismerem én ezeket a trükköket. Az a filmben bebizonyítják, hogy a szabadságharc idején a jegyrendszer bevezetése nem is Kossuth ötlete volt, hanem a bemapójé. Vagy a főrendező úr, nagyon éber. Hát akkor játszódik a film mondjuk az első világháború idején. Monarchiás filmeket nem csinálunk. Ahhoz túl jóba vagyunk az osztrák sógorékkal. Második világháború? Ne, az se igazán jó. Ugye a történészek most éppen azon vitatkoznak, hogy vajon elveszítettük, vagy megnyertük a második világháborút. Hát ez az, hát ezt a filmben ezt mi világossá tennénk. Nem. A második világháború ugrik. Itt nem lesz több októberi vasárnap. De akkor nincs mese, a filmnek napjainkban kell játszódnia. Az ötlet nem rossz, csak van egy kis baj. Bármit mutatunk, mindenkinek más jut eszébe. Ha például egy modern lakást mutatunk, mindenki a lakbéremelésre gondol. Aztán képzelj el, egy autó megáll a benzinkútnál tankolni. Ki van írva, szuperbenzin 20 forint. Mire a kópját előhívják, ebből... Mire a kópiát előhívják, ebből már történelmi film lesz. Hát, drága, aranyos főrendező, hát valamikor csak játszódnia kellene a nyomorult filmnek. Hát... Én is azt mondom, Kalinka. Nézze, nem akarom befolyásolni a szerzői szabadságát, de szeretném, ha magától jönne rá, hogy egy most készülő filmnek mikor kell játszódnia. Várjon, segítek. Igen. Mivel még nem régen ért véget a Kodály év, egy zenei bejátszással. Egyek között, zakatol a bor. Megvan az 50-es években. Úgy van, látja. Mi fél taktusokból megértjük egymást. Drága, aranyos, drága főrendező, hogy ez nekem eddig nem jutott az eszembe. Azt én is csodálom. Ugyanis maga az első forgatókönyvíró, akinek ez nem jutott eszébe. Remek, tehát a sztori két fiatalról szól az 50-es években. Hopp, Lóden van a raktáron? Az idén az egész május egy ruhagyára, filmgyárnak dolgozott. Nagyszerű, tehát Lóden van, a történet két Lóden kabátos szerelmes fiatalról szól. Józsiról és Icáról. Kalinka maga nem értett meg engem. Azzal, hogy az 50-es évekbe tettük át a sztorit, felszabadultunk minden kötöttség alól, érti? Vetkőzze le, kérem, a művészi gátlásait. Nem muszáj Józsinak és Icának lenni. Jó, hát akkor legyen Karcsi és Juci. Ne? Kalinka maga olyan hülye, hogy csak a Márka kupak sorsoláson nyerhet Oscar-díjat. Hát most még begyem a figurát esetleg kritikusra, és hívják a fiút Matyinak? Tessék, Matyi, hát akkor hogy hívják a lányt? Milyen lányt, Kalinka? Most miért nézz rám ilyen bután? nem azt, miért osztatik a főrendező úrnak mondani, hogy vegyük buzisra a sztorit? Na végre, Kalinka! Csak hogy kapcsolt. De ilyen már volt? Hát persze, hogy volt. Miért, mit gondol? Csak lefüggönzött autókat és ütemes tapsokat mutassunk a nézőknek? Igen, csak nehogy azt tessék mondani a főrendező úrnak, hogy az én két főhősömet is két külföldi vendégművész játsza. Mi? Már ez is bevált. Például ebben a legutóbbi opuszban is két külföldi művésznő domborította a két szerelmet. Igen, de ők egészen jól bírták, szóval nyelvvel. Nézze, egy bizonyos néző rétegnek igen tetszett ez a megoldás. Ők csak a film főcímét tartották perverznek, mert ott kiírták, hogy Mack. Szóval, láttam én már, a nyitó képsorban az egyik hősünk, ugye, aki stahanovista. Nevezzük Konrádnak. Magányosan sétál a Dunaparton. Csak sétál, sétál, sétál. Ne sétáljon, annyit egy stahanovista. Hát ha sok a séta, majd megtetszik húzatni a főrendező úrnak. Meghúzatni? Már ott rögtön a Dunaparton? Ahogy sétál, szembe találkozik Ferivel. A vidám szövőnővel, aki nem csak rés, hanem erős básta is a szocializmus frontján. Ja, rendben van, ezt megoldom. Majd körül lebegi őket a személyi kultusz éveinek atmoszférája ott a Dunaparton. Az jó lesz, de tessék szólni az operatőr úrnak, hogy azért az átriumszálót takarja le. Nincs takargatnivalónk. Én erről a korról el akarok mondani mindent. Na! Milyen lesz az ágy, francia vagy kanapé? Na, az majd később lesz aktuális. Na, akkor csikorogva fékezem mellettük egy lefüggönyözött pabjeda. Aha. Isteni új NDK plüss függönyöket vettünk a filmgyári pabjedákra. Igen, de hát, főrendező úr, ha már most lecsukatjuk őket, hát mi lesz a nagy jelenettel? Ugye, hát egy fegyházi pricsen az olyan snasz, az nem mutatott. Jó, hát én váratok, de azért pergessük a sztorit, szerzőkém, pergessük. Igen, na most én úgy gondoltam, hogy Konrád, a stahanovista, lemegy Dunapentelére, a vasmű építkezésére, és minden nap felépít egy kohót. Mi a fenének egy országnak annyi kohó? Hát azért abban az időben koholtunk ám, rendező, rendesen. Na és? Feri, a szövőnő. Ó, Feri lelkem, új munkahelyre kerül. Hová? Hát szegénynek a kinevező papírjára csak a szervnek a rövidítését írták rá. A kis buta Ferko azt hiszi, hogy az állami vízügyi hivatal. Igen, szóval ávós lesz. Nem. Jaj, hagyjuk ezeket a rossz emlékű szavakat, aranyos főrendező úr. Légiós. Ő lesz a hivatal birkózó válogatottjának a gyúrója, őrnagyi rangban. Ja, és akkor a birkózó szőnyegen. Ne, én még várnék azzal egy kicsit azért. Jó, csak feltolult bennem nemzetékem dühe a korszak ellen. Na, azért az egyiket csak le kéne csukatni. Aha, megoldható. Mondjuk a Konrádot, azt csukják le. Ugye, aki indul azon a pályázaton, amit azért írtak ki, hogy Dunapentele új nevet kapjon. Igen, és hősünk megnyeri a pályázatot. Nem, csak második lesz. És mi az a név, amellyel a második helyre szorult? Volgográd. És mit kap a pályázatáért? 4 évet, felfüggesztő. Négy évet felfüggeszted, de a börtönben csak ezt az utóbbit olvassák el. Csak nem akasztják fel, amikor még nem volt egy boldog pillanata sem. Nem, mert időközben rehabilitálják. Mit csinálnak? Bilitálják, rehabilitálják. Ezt a figurát Még nem ismerem. Pedig már forgattam egy pár művészfilmet. Na, és közben Ferivel mi történik? Hát, hogy kirúgják szabotás miatt, mert teljesen legyengítette a birkózó válogatott a Partizán Beográd elleni meccs előtt. Mondja, és hova ment dolgozni? Hova menne egy leszelett katona, nem ért semmihez, így aztán az Írószövetségben vállalt állást. Azért, mert ott most úgyis van egy üresedés, mert mondjuk a Beres Péter kinevezik hadügyminiszternek. Igen. Akkor be is kéne vágni egy jelenetet, ami hűen tükrözi a kor atmoszféráját. Hát nem bánom, a főrendező mindenáron be akar vágni, hát akkor írhatok én egy jelenetet, amelyben Ferike az imperialista fellazítók hálójába kerül. Ha háló van, akkor már érdekel a dolog. Megerőszakolja? Igen, igen. Csak így hajlandó aláírni a békekölcsönkötvényt. Na, ez jó, ezt megveszem. És mikor találnak egymásra a szerelmesek? Egy szabad nép fél órán. De ez a személyi kultuszos közeg nagyon zavarja a fiatalokat, ezért elhatározzák, hogy neki mennek a határnak. Melyik határnak szerintem? Na, ilyet, drága főleg, ilyet kérdezett. Már az elején mondtam, hogy ez egy művész, ez nem bohózat. Na jó, de mikor jön már a nagy jelenet, amelyikbe mindent beleadhatok? Ennek a kornak minden feszültségét, izgalmát, azt, hogy akkor ember embernek volt a farkasa. Az most jönne, de én beleszőttem egy mellékfonalat is, egy drámai konfliktus. Igen? A Konrád, ugye, stahanovista, ugye, félrelép. Félrelép egy baloldali érzelmű jegyszedő nővel, aki évek óta szedi a jegyet a Vörös Csillag mozi bal zsőjénében. Ja. Névtelen levél nem lesz. Dehogy nem, aranyos vélemény, ez lesz. A Ferike ugyanis másodállásban az Írószövetség anonimusról elnevezett névtelen levélírók körének a titkárnője. Ebben a funkciójában rengeteg névtelen levelet ír. Ja, remélem, lebukik. Hogy assza, hát kell egy kis katarzis a sztoriba. Hát csinálunk ilyen hatásos, hajnali, csöngetős jelenetet, amikor a házkutatás során lefoglalják a névtelen levelek másolatait. Minek az nekik, hiszen az eredeti már náluk van. Ez a kor feszültségét és a bizalmat, a légkörét van hivatva jelképezni. De szerzőkém, azt mondja már, hogy mikor lesz a nagy jelenet. Már magam el is képzeltem, félhomály, a falon egy mosolygós Rákosiké. Megvetett ágy, a rádió diszkréten bömböli, hogy eltársacsákány, jó mélyre vár. És akkor a két fiatal a vezetés hibáitól megcsömörlött test. Jaj, drága főrendező, ez nagyon korgyű lesz. Hát miért tetszik ezekkel a naturalista megoldásokkal operálni? Ez a kötelességem. Én ezt a kort a maga mesztelen valóságában akarom az utókor elé tárni. Hadd tanuljanak! A befejezetlen novella szerzője Markos András következik. Általában szeretjük a vendégeket. Gyermekeink alig várják a nyuszit, a télapót és a karácsonyt. Mi pedig a pénzes postást. De van olyan vendégünk is, akit senki sem hív, mégis megjelenik. Mostanában egyre gyakrabban. Nevezhetném Anti Mikulásnak is. Zsákja üres, és az a kényszerképzete, hogy neki vinni kell valamit. Szavamra, mint egy kleptomániás. Előtte nincs zárt ajtó. Belopakodik a tévécsatornáiba, ha kell, lovagol a rádió hullámhosszán, beugrik a postaládámba, vezércikknek álcázva magát. Gondolom, önök már sejtik, hogy kiről van szó. Ha nem, majd megtudják. Befejezetlen novella. Folytatása jövő évben. A levegőben déli bábként úsztak a nemrég felemelkedett tömegközlekedési eszközök. A puszta is lassan tiszta puszta lett. Csé nagy Béla a vetkőztető, Fölnézett. Ez volt a szokása. Lentről fölfelé. Már vagy 2 órája szugerálta magát. Fel fogom emelni, hajtogatta, s ekkor szeme hirtelen árrésnyire szűkült. Aha! Egy ház. Ide be kell gyűrűznöm, mondta. Szép csendesen odalopakodott, kinyitotta az ajtót, majd közlönyös hangján bekommunikált. Árakat fel! Kiáltotta, s a bentülők hátának újra árazott címkéket szegezett. Rövid időn belül mindenki úgy állt, mint az eredeti tőkefelhalmozás előtti időszakban. Náncsi néni sipitozni kezdett. Ugye megmondtam, Jóska, hogy vásárolj be már tegnap? Nyekergett a mellette állóhoz. A másik dühösen visszamorgott. Már múlt hónap eleje óta benzines teát iszunk. Mert felszívta a cukor, amit szintén a kádba öntöttünk. Különben is ide a tanyára, még csak az 1972-es újságok érkeztek meg. Azokban még szó se volt semmiről. Csénagy Béla leintette az zúgolódókat. Emberek, hol van már a tavalyi áremelés? Termelékenység, értik? Termelékenység, hangsúlyozta. De Náncsi néni csak tovább kárált. Mi aztán termelékenyek voltunk? 6 fiú, 14 unoka. Csénagy szeme felragyogott. Maga már ilyen idős? Hisz akkor nincs nagy vész, majd kap valami pótlékot. Náncsi mérgesen odaszól, csak úgy Műfogsorhegyről. Már van 2 púpom. Csénagy fejét ingatva elkomorodott. Hát ez baj. Sajnos csak egyre jogosul. Náncsi néni felsúhajtott. Mégiscsak jó ember ez a Béla, mondta, és a meghatottságtól a jegykendőjébe zokogott, de már annak az árát is felemelte. Tabi László, ragozunk. Én élek, te vagy, ő létezik. Én étkezem, te eszel, ő zabál. Én iszom, te piálsz, ő vedel. Én érkezem, te megjössz, ő beállít. Én távozom, te elmégy, ő elkotródik. Én sétálok, te csatangolsz, ő csavarog. Én alkotok, te írsz, ő irogat. Én látok, te nézel, ő bámul. Én képzelgek, te füllentesz, ő hazudik. Én aggódom, te félsz, ő berezel. Én elmélkedek, te töprengsz, ő spekulál. Én szenvedek, te kínlódsz, ő nyavajog. Én könnyezem, te sírsz, ő bög. Én tréfálok, te hülyéskedsz, ő idétlenkedik. Én kiáltok, te ordítasz, ő üvölt. Én neheztelek, te haragszol, ő acsarog. Én nevetek, te vihogsz, ő röhög. Én vitázom, te kötekedsz, ő provokál. Én dolgozom, te tollasodsz, ő harácsol. Én érvelek, te magyarázol, ő kioktat. Én felelek, te feleselsz, ő nyelvel. Én dicsérek, te bókolsz, ő hizeleg. Én beszélek, te dumálsz, ő locsog. Én elhunyok, te meghalsz, ő elpatkol. Vége. Így beszél írótársam egy langyos fekete kávé partjain üldögélve, bánatosan. Én kérlek, évek óta mindig szórakoztatót írtam a televíziónak, mindig valami vidámat, jót vagy rosszat, de vidámat. Most elhatároztam, hogy ezután irodalmat fogok írni nekik, egyszerűen azért, mert azt szerint fizetnek, hogy milyen hosszú a tévéjáték. Na már most vegyünk egy egészen egyszerű ábrát, találkozik egy fiatal fiú meg egy lány. Ha szórakoztatóban találkoznak, két perc múlva már szeretik egymást, kergetőznek, vagy lelkesen örvendeznek egymásnak, vagy vitatkoznak, vagy akármit csinálnak, de gyorsan csinálják. Ezzel szemben mi van, ha irodalomban találkoznak? Először látjuk őket külön-külön hosszasan. Észreveszik egymást végre, keresztül néznek, egymáson hullanak a levelek kitartóan. Ősz van. Újra találkoznak, véletlenül máshol nézik egymást hosszú percekig szótlanul. Aztán látjuk a zsendülő kertet, végig csoszog a kertész, többnyire sánta, meg-megáll, körülnéz. A fiatalok még mindig csak bámulják egymást. Akkor végre egyikük mond valamit, valami egészen lényegtelent, utána hosszú csend, a másik kinéz az ablakon, az ereszről csöpög az eső, hosszan, megy a kertész visszafelé, még mindig sántít, de most már tavasz van, pattan a rózsabimbó, hosszan, és ez kérlek így megy végig. Nálam a szórakoztatóban a szerelmesek már régen az ágyban vannak, amikor az irodalomban még meg se ismerkedtek. És akkor kérlek szépen még a Kossuth díjat se én kapom. Most hallgassák meg Trunkó Barnát. Van egy nagyon régi és titkos vágyam. Szeretnék egyszer vendégségbe látogatni őseinkhez. Képzeljék el, milyen izgalmas lenne például ellátogatni a török hódoltság idejére. Már csak a háremek miatt is. Vagy nem szeretnék például Mátyás vendégszeretetét élvezni? Ha kedvük van egy ilyen képzeletbeli történelmi utazáshoz, kérem, tartsanak velem. A színhely egyébként tipikusan mai, egy patyolatszalon, valahol Hegyeshalom és Záhony között. Amikor nemrégiben Kaposi Miklósnál műsorunk szerkesztőjénél jártam vendégségben, és letettem az asztalára a Patyolat akció című tréfám kéziratát, mit sem törődve az ősi vendégjoggal, úgy letolt, mint egy tiroli nadrágot. Meg vagy te őrülve, mondta. Hát patyolat témát hoztál, hiszen a patyolat téma az újkori kabaré irodalom legnagyobb közhelye. Ha már az is közhely, hogy erről mindent megírtunk. De azért mutasd, tette hozzá. Ime. Jó napot kívánok! Üdvözöljük a Patyolat szalónunkban. Miben állhatunk rendelkezésére, uram? Kérem, egy ruhát szeretnék kitisztítatni. Jó, szabad a ruhát. Tessék, itt van. Ez micsoda? Ezt akarja maga velünk kitisztítatni? Hát ez egy ócska gönc. Bocsánatot kérek, először is ez nem gönc. Ez egy eredeti díszmagyar. Na hát, úgy is néz ki. Hol tartották ezt eddig? Itt a Kárpát-medencében, egy nagy szekrényben. Hát ahhoz képest eléggé gyűrött. Igen, mert időközben kisebb lett a szekrény. Hát ahogy elnézem, ez legalább 1000 éves. Több. De magának azért jó szeme van, ez honnan szúrta ki? Jaj, meglátja azt a szakember. Ez egy nagyon régi díszmagyar. Ebbe hiába varták bele a vor emblémát. Szóval ezt a történelmi díszmagyart kellene kitisztítani. Igen. Volt már pucolva? Egy párszor. De nem mindig szakemberek csinálták. Igen. Hát először is jól ki kell porolni. Na látja, kiporolva már sokszor volt. Ezt már kiporolták a tatárok, a török szalon is dolgozott rajta, vagy 150 évig. Aztán a Dajcse Kémise verke porolta ki. Még orosz iparosok is dolgoztak rajta. De azóta házilag poroljuk. Hát, ez micsoda? Ez kérem a csizma. Hozzá tartozik a díszmagyarhoz. Na de ekkora? Hát, egy kicsit nagy lábon éltünk. Már ne is haragudjon, de ennek a csizmának teljesen elkopott a sarka. És különben is mindenféle szennyeződés van rászáradva. Na igen, ugyanis hát gyakran akartunk a sarkunkra állni, de olyankor mindig csak beleléptünk valamibe. Na fogadjunk, erre azt fogja mondani, hogy ez egy nadrág. Mondom, hogy maga kitűnő szakember. Hát nem mondom, a térde valóban egy kicsit kopott, ugyanis régen, ha valami bajunk volt, rögtön elkiáltottuk magunkat térdre, imához. Na de ennek a feneke is lyukas. Mert nem mindig hallgatták meg az imánkat. Nem lovagoltak ebben a nadrágban? Mert akkor nem vállaljuk. Nem kérem, ne féljen. Nem sok időt töltöttünk mi nyeregben. Mi csak azért szálltunk fel a lóra, hogy át tudjunk esni a túlsó oldalára. És legalább a jó oldalára estek? Mondom, a túlsó oldalára. Na igen. Nini, ez meg a zakó. Mente. De ennek a mentének nincs semmi baj, csak jól ki kell pucolni. Hát itt a kokárdára majd kérem nagyon tessenek vigyázni, mert arra mindig kényesek voltunk. Tehát ezen a kabáton a gombok át vannak varva a másik oldalra? Igen, átgomboztuk. Most balra gombolódik. De ez a sújtásoktól alig látszik. Az eleje meg csupa lukacsos. Mint a tésztaszűrő. Hol? Ja, igen. Ide tűztük a kitüntetéseinket. Mária Terézia érdemkereszt, Signum Laudis a kardokkal, munkásparaszt hatalomért, Pro Urbe, Magyar Népköztársaság űrhajósa, most meg ez a két Oscar-díj. Hé, de ronda, nagy folt van itt a vállán. Ez sajnos madárpiszok. Hát milyen madár tud ekkorát csinálni? Turul. Hát szóval nem lesz könnyű a nyomát eltüntetni. Ugyan nem kellene a tisztítással egy időben át is szabatni? Egyszer-kétszer már kifordították, de átszabatni azt már nem. Különben is manapság igen divatos ez a magyar modell. Legalább egy kis betoldást itt a hátán. Nem, szó sem lehet róla, egyszer toldottunk bele egy darabot a hónaljába lóden anyagból, de már az is a könyökünkön jön ki. Hát, ez meg micsoda? Kérem, ez egy nagyon fontos kiegészítő kellék. Mi magyarok legalábbis nagyon szeretjük. Erről ismernek fel bennünket mindenhol. Enélkül nincs dísz magyar. Hogy hívják? Kacagány. Ez meg itt micsoda? Karkötő? Nem, ez az öv. Csak hát, tudja, egy párszor már szorosabbra kellett húzni. És szorosabbra húzták? Persze, évente 4,8-5,2%-kal. És nem szorít? Csuklóban még nem. Úgy értem, hogy derékban. Már régen Hosentrogert hordunk. Na, van még valami? Hát kérem, a süveg. Hát ez meg tele van mindenféle gezemicével. Bocsánat, kérek, ez nem gezemice, árvalányhaj, darutól, kócsaktól, kakastól, golyóstól. Mondja, a zsebei üresek? Ezt garantálom. A díszmagyarnak nincs is zsebe. Ne mondja. És miben tartották a pénzt? Mikor, mibe? Régen a kincstárban, aztán a szalmazsákban, majd részvényekben, aztán elég hosszú ideig békekölcsön kötvényekben. Hát az aprót hol tartották? Őt az országházban. Jaj, én az apró pénzre gondoltam. Jaj, hát azt a tarsolyban. Itt lóg az is a kard mellett. Miért pont a kard mellett? praktikus okból, mert valahányszor előrántottuk a kardunkat, rögtön a tarsójunkba is bele kellett nyúlnunk. Van itt mindenféle pénz, Rákóczi, tallér, Kossuth, bankó, korona. Na nézd csak, még francia frank is. Hát ez hogy került ide? Maga kis hamis. Na de, van itt pengő, adópengő, millpengő, új forint, Kennedy féldolláros, transferábilis rubel, sőt itt a legalján még egy konvertibilis forint is, de ez nagyon alul van. Alig érem el. Hát szóval nem lesz könnyű dolog tisztára mosni ezt a díszmagyart. Muszáj ezt most tisztítóba tenni. Hát itt lenne az ideje. De hát kérem, ha maguk, mint állami vállalat nem vállalják, elvihetem én Maszekhez is. Például itt a sarkon a kanyarban van egy ügyes kis vállalkozó, az a pránkin kitisztítja az egészet. Ráadásul még kutyabőre is van, nemes. Hogy? Nemes Kürti. Na jó, hát én nem bánom, felvesszük, de csak a saját felelősségére. Mert elég kockázatos dolog ám egy ilyen díszmagyarnál a pucolás. Miért? Hát például lehet, hogy összemegy a mosásban. De most már nem. Már mérettartó. Be van avatva. Hát, ha meg néhány pityke elvész, üssekő. Festve volt már? Ajj. De úgy csinálják, hogy azért a mostani színéből már ne eredszen. Volt egy ember, nem szeretett dolgozni, meg mindent visszajáró csinált. Elnevezték bond Mihóknak. Mihók egyszer a szegénységet már nem állhatta, két szép fiatal ökröt hajtott maga előtt a vásárba. Útközben lakodalmas minettel tanálkozott. Oda köszönt neki. Adjon Isten jó napot, meg vigasztalást, mert az apja is így köszönt, de Mihók elfelejtette, hogy akkor az apjám temetésén volt. Itt a kis ám ezelőtt a lakodalmasok egy jó nagyot, jó elnadrágolták Mihókot. Azt mondták neki, ha máskor ilyet látsz, tedd fel a kalapodott a botod végére, azt mondd azt, hogy ijjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj, sose halunk meg. Mihók ment tovább. Lássám, hogy a réten egy juhász birgét őriz. Kapta a kalapját, botja végére tette, azt rákezdte. Ijjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj voltak, száz felé is szaladtak. A juhász jó nagyot oda csördített Mihók nyaga közé az ustorjával. Azt mondta neki, ha máskor ilyet látsz, mondd azt, hogy Isten áldja meg egy helyt kettővel. Mihók úgy is tett, ment tovább. Lássám, hogy alaposan egy ember tarackot szedeget. Oda köszön neki. Isten áldja meg egy helyt kettővel. A tarackot szedő ember úgyis mirgás volt. Nem még, hogyha egy helyt kettőt szakítson ki. Jó elvárta Mihókot. Azt mondta neki, ha máskor ilyet látsz, segíts egy-két szálat kiszakítani. Mihók aztán csak beírt a vásárba. Meglátott egy szekeret. Gondolta, elcseréli a két köri, mert az apja is szekeré járt. Meg is kérdezte, nem adná-e az íja két köri azt a szekeret? Dehogy nem adnám, mert a szekerálló mindjárt tudta, hogy kivel van dolga. Volt szekér, de nem volt, ami húzza. Ezért Mihóknak kellett magának ide-oda tologász nyom. De ezt egy hamar megunta. A szekeret elcserélte egy baltára. A baltát meg egy kaszafenőkőre. Mint aki jól végezte dolgát, ment hazafelé. Útközben meglátta, hogy a szarvágy patakba nagyon sok vadkacsa van. Jó kedvibe közéjék hagyította. De a fenőkő az elmerült, a vadkacsák meg mind elszálltak. Hát mi ok, mi csináljon? Levetkezett, hogy megkeresse a fenőkövet a vízben. De még ő ott kilátoskodott, akkorra a ruháját ellopták. Mióknak szígyen szemre szűzanya mesztelen kellett hazamennie. Mikor hazaír, nem volt otthon a felesége. Nagyon megéhezett. Bement a komrába, levágott egy karaj kenyeret, letette a küszöbre, hogy még a szomját is csillapítsa, egy kis bort akar tereszteni. De ahogy elfordította a csapot, láttam, hogy a kutya vitte a kenyeret. A csapot utána hagyította, a csap elgurult, a kutya elszaladt, a bor még mind kifolyt a földre. Mihok, meg egy zsák lisztet rászolt. De ahogy készelt, észrevette, hogy egy ülős lúd, amit a feleség oda tett kotlani, erősen sziszegett feléje. Mihók azt hitte, hogy majd a lúd beárulja. Meg is kérdezte, beárulsz-e? Beárulsz-e? A lúd annál jobban sziszegett Mihók felé. Mihók azzal megkapta a nyakát, jó a földhöz csapkodta. De a lúd az ott is maradt. Na most ilyet már meg aztán igazán Mihók, hogy a kárt megtérítse, a ludat megkoppasztotta, megfürdött a lisztes sárba meg a tojúba, ráült a tojásra kotlani. Jön hazafelé a felesége, lássam, hogy kiül a tojáson, de azért csak felkapott egy botot. Elkiáltotta magát, szentséges úristen, kiül a tojáson. Azzal Mihók könyörgött, hogy jaj, édes feleségem, ne bántsa, én vagyok az Mihók. Azzal lekett meredett a fészekről. Szígyen szemre el kellett neki mondania, hogy mint történt a vásárba. Mihók azt mondta, hogy ezután jobban használja az eszit. De mivel, hogy Mihók észét ért, az én mesém véget ért. Történt meg, de rajtam kívül még három szereplője van. A feleségem, Mucus a feleségem barátnője, és Seneca római filozófus. De kezdjük az elején. Valamelyik este moziban voltam a feleségemmel, jó filmet játszottak, és siettünk megnézni, mert tudjuk, hogy a jó filmeket itt Pesten csak pár napig játsszák, aztán már csak Máté Szalkán lehet látni. Az még nekünk nagyon kiesik, mert mi a Katona József utcában lakunk. Szóval moziban voltunk, a szünetbe kimentünk cigarettázni az előcsarnokba, és ott a feleségem összetalálkozott ezzel a Mucus nevű barátnőjével. Hát volt nagy öröm, puszi jobbról, puszi balról, aztán Mucus felvetette az ötletet, hogy mozi után menjünk fel hozzá Feketére. Én húzódoztam, hogy késő lesz, nincs semmi értelme, de akkor jött az, hogy Dezső, igazán ne legyen olyan fát, tehát nem lehet így begubózni, olyan ritkán szoktunk találkozni. Úgyhogy beadtam a derekamat, felmentünk Mucushoz, és itt kapcsolódik a történetbe a negyedik szereplő, ez a bizonyos Seneca, de ezt most már darab formájában fogjuk bemutatni önöknek. Hát tessék! Parancsoljatok erre befáradni. Kezi csókolom. Milyen szép itt ez a lakás. Hát megígérjük, hogy nem maradunk sokáig, mert az is szemtenség ilyen későn beállítani valahova. Ugyan, Dezső, hogy mondhat ilyet? Hát annyira örülök, hogy összetalálkoztunk a moziba. Legalább egy kicsit elbeszélgetünk. Igen, de megmondom őszintén, nem terveztünk semmilyen programot mára. A moziban éppen az a jó, hogy csak lerutszan oda az ember, nem kell öltözködni. A nők magukra kapnak valamit, most ezt kapta magára. Isteni a hajad, Nyuszi! Yes. Na hát, hogy neked milyen remekül áll ez a frizura, soha az életben nem szabad mást hordanod. Mucus, mi ez a könyv, Seneca? Igen, megleptem vele magam karácsonyra, de hagyja Dezső előbb egy falat édességet. Jaj, Mucuskám, mutasd előbb ezt a gyönyörű új kosztümöt. Jó? Jaj, gyönyörű, te, én már ezt a moziban észrevettem, csak nem szóltam. Miért nem szóltál? Mert megpukkadok az irítségtől. És a cipő? Na, te hát a cipő gyönyörű. Dezső, te ne nézz. Jó, jó. De ez így milyen, hogyha levettem a kabátot? Tök jó, így is, ezt is a Hilda csinálta. Persze, ugye? Hát tud az a bestia, de sajnos nem lehet megfizetni. Jaj, ne haragudjon, Dezső, ezeket muszáj volt megbeszélni, ezek olyan női dolgok. Csak nyugodtan, én ezt már megszoktam. Most jön majd az, hogy felpróbálják egymás cipőjét, ruháját. Nem, nem, téved, nem az jön. Megyek és felteszem a feketét. Parancsoljatok, foglaljatok helyet. Azonnal köszönjük szépen. Édesnő ez a Mucus. Édes és titokzatos. Titokzatos? Na hallod, Seneca könyv az asztalon. Ha miért vagy úgy meglepve? Mucus és Seneca? Hogy jön ez össze? Hát ki hitte volna, hogy ő Senecát olvassa? Miért ez olyan, mint a Marx? Anyukám. Seneca egy római filozófus volt, Lucius Annaeus Seneca. Született Krisztus után 4-ben, kezdetben a fiatal Nérónak volt a nevelője, később konzulá választották. Aztán részt vett a Pizzo-féle összeesküvésben, és császári parancsra felvágta az erejét. Ezért vagy most olyan izgatott? Egyáltalán vagyok izgatott, csak csodálkozom, hogy a te Mucusod ilyen elvont filozófiai művet olvas. Mert te mindig lenézed a barátnődet. Nem igaz, nem nézem le a barátnődet, mindössze arról van szó, hogy Senecát nem tételeztem fel Mucusról. Sok mindent feltételeztem, ezt nem. Méghozzá a konzoláción. Micsoda? Ezek olyan vigasztaló iratok. Tűnik Seneca, mint filozófus. Figyelsz? Persze, a rúzsozóra nem tudok beszélni. Szóval Seneca, mint filozófus, a sztoikus tanokat hirdette egy orvosságban a szenvedések ellen visszavonulni a szellem birodalmába. Ebben a könyvében a szenvedőket vigasztalásokkal látta el. Akkor stimmel, mert Mucus bőven rászorul a vigasztalásra, pláne amióta szegénykétől elvált a férje. Én úgy tudtam, hogy a Csopakival vigasztaltatja magát. Jaj, hát hol van már Csopaki? Hát azóta már a fazekas is ugrott. Mindegy, a Senecáról van szó. Hát bevallom, ez nekem egy meglepetés. Ilyenkor döbben rá az ember, hogy senkit nem szabad felületesen megítélni. Ugye? Én azt hittem, hogy ez a Mucus nem olvas egyebet, mint römi közbe a terceit. Másról se hallottam csacsogni, itt van raffolva, ott van raffolva, ez a frizura hogy áll, az a frizura hogy áll. Megmondom össze, egy üres, felszínes nőnek tartottam, egy buta, és most kiderül, hogy a magány óráiban egy antik filozofusba leli a gyönyörűségét. Hát komolyan mondom, röstelem magam. Soha egy komoly szót nem váltottam vele. Ezután másképp fogok diskurálni Mucussal, olyan névon, amilyet egy kivételesen művelt asszony elvárhat, aki a klasszikusokkal is foglalkozik. Vigyázzél. Hát amíg a fekete elkészül, kóstoljátok meg ezt a kis süteményt. Felelősséget nem vállalok, írta a bejárónőm kocsvasztotta. Jaj, finom, igen, ízlik. Nagyon jó. Engedje meg, asszonyom, hogy bókot mondjak ennek a süteménynek. Oh. Ez a kis pite nem csak ízletes, de egyben szép is. Igen. Mennyire helyes csak ugyanaz az elv, hogy esztétikát kell belevinni a sütés-főzés tudományába, igen, hogy hasson az ízlésünkre a szónak mind a két értelmében. Petronius, a költők arbiter eleganciáriúja írt talán effélét a Trimalchio lakók. Hát most jövök rá, hogy halandzsázik. És én, hogy bedőltem neki, milyen komoly popával alzottam. Jaj, de jó popa maga, Dezső. Jaj, de hülye vagyok, hát a szódát nem kifelejtettem, rögtön jó, mondom. Jó, csak mondtam. Nem értem. Miért mondja, hogy halandzsázom? Hát aki Senecát olvassanak, tudni kell Petroniusról, meg a Trimalchio lakomájáról. Vár csak, lehet, hogy nem akarja fitoktatni a műveltségét. Az lehet. Aki művelt, az nem henceg a tudásával. Meg aztán rád is tekintettel van továbbra, és egy szinten akar vele... Dezsőkém, engem ne keverj bele! Na már forra a kávé, hát addig is, amíg elkészül, meséljetek már valamit, mi újság a nagyvilágban. De egy óriási plegyusom van a sümeg, na hallod, te úgy üzeted! Nem hiszem, hogy ez érdekelni a mi kedves háziasszonyunkat. Inkább beszéljünk a Richter koncertről, amit a rádió is közvetített. alkalmasint ön is meghallgatta. Hallgatta a frász. Engem egy koncerttel ki lehet kergetni a világból. Én legszívesebben akkor nyitom ki a rádiót, amikor tánczene van. Jaj, imádom a Vikotoriánit, amikor azt énekli, hogy megáll az idő. Ajajajajajajajaj. Megáll az idő. Na, akkor más kérdezek. Mondja, asszonyom, mit szól az új Sagánhoz? Megint kilőttek valamit? Kilőttek valamit? Na hát, Dezső, én úgy unom ezeket a Sputnikokat, egyebet nem lehet olvasni a lapokban, mint ezekről. Hát mit vannak úgy fel azzal a világűre, nem igaz? Nem, Ucuskám, a Sagán az nem Sputnik. François Sagan, híres francia írónő, milliós példányszámban jelenek meg a könyvei, nálunk is kiadták egy regényét, Jó reggelt, Búbána címmel. Ja, azt nem olvastam. Tudja, Dezső, én úgy vagyok vele, hogy este, ha lefekszem, félig megfejtek egy keresztrejtvényt, és már alszom is. Na, hozom a kávét. Nem értem. De lehet, hogy hibát követtem el. Nem kellett volna ezt a Sagant kérdezni tőle. Hát mit nyújthat egy ilyen kótyagos francia írónő a maga élfajház egzisztenciálista világnézetével, posvány erkölcsével, egy ilyen magasröptű lénynek, mint a mi Mucusunk, aki Szenekán, esetleg Arisztotelesen vagy Pláton neveli az intelligenciát. Persze, hogy estére már fáradt, pihenteti a kis agyát, a lelke vergődését, belemenekül a keresztrejtvény, de megértem, a Torianit is megértem, a megáll az azt időt, és be. Itt a kávé, parancsoljatok, tessék, Nyuszika. Dezsőkének duplát. Cukora? Cukora kettőben. Hát hogy is mondja Ovidius, Prisca juvent alios, egomenung de nikven átum. Jó, ne a saját cigarettájából, Dezső, van itt cigaretta. Terv, mátra, kosú. Mindegy. Parancsoljon. Mindegy. Ja, ez a Seneca egy cigaretta doboz? Most már értem, kezi csókolom. Ellenér szívem, ülj fel gyorsan, hadd szedjenek rendbe egy kicsit. Miért? Van rajtam valami rendkívüli? A nem viszél, de ez az ágy, amiben fekszel. Beteg ágy, angyalom. És egész rendes ahhoz képest, hogy már második napja ketten fekszünk benne. Hogy ketten? Hát én meg az influenza. Jaj, ne nem azt mondod mindenkinek, hogy az Elemér ágyban fekszik influenzával? Ugyan ne viccelj! Ülj gyorsan, no, itt van Mari néni. Jaj, a Mari néni, édes gyerekem. Mindig mondtam neked, hogy a baj ritkán jár egyedül. Nem elég, hogy influenzát kaptam, még a Mari néni is eljött. Persze, téged meglátogatni, mert hallott, hogy beteg vagy, és ő a legjobb asszony a világon. Él-hal a családért, részt vesz valamennyiünk örömében és bajában. Főleg a bajában, édesem, direkt fölcsillan a szeme, ha valahol betegség áll a házhoz. Ugye, ahogy mondhatsz. Úgy, hogy ez a te Mari nénid a legsötétebb vészmadár, aki valaha erre a keserves világra született. Imádja a baleseteket, tele van rémhírrel, mindenkinek csupa kellemetlenséget mond. Minden levesben megtalálja a hajszálat, és ha nincs benne hajszál, akkor ő beleteszi. Ne kiabálj, meghallja! Bár hallaná meg, és menne a... Halló, gyerekek! Bemehetek? Azonnal, Mari néni! Drágám, az én kedvemért erről tenni magad egy kicsit, de olyan kedves tudsz tenni, ha akarsz. Halló! Már lehet, Mari néni, tessék! Szervusz, édes jó fia! Kezét csókolom, Mari néni, tessék leülni. Köszönöm. Hát, ezt se hittem volna, édes gyerekem. Múlt vasárnap még semmi bajod se volt. Ma meg olyan az egész formád, mintha csak hálni járna beléd a lélek. Hogyan egy kis hőemelkedés. Hőemelkedés, Lázez öcsém, a javából. Fogadok legalább 38. Dehogy is, drága jó Mari, én éppen most mérem magam, ide tessék nézni, csak 38,1. Na, lesz az még több is. Ilka fiam, adhatnál nekem egy pohár vizet. Hogy, de azonnal. De kristályvizet, lelkem, mert azt mondják, ezt a mostani influenzát a vízvezeték terjeszti. Jaj, Mari néni, drága, honnan tetszik ezt venni? Jaj, ne izgass. De le, mivel hozok a Mari néninek kristályvizet? Köszönöm, fiam. Higgyétek el, az ember nem lehet elég óvatos. Mert ki tudja honnan és melyik pillanatban ragad rá valami. Hát beteg az egész test. Jaj, még milyen szerencs, hogy Mari néni Budán lakik. Ó, fiam, Buda még betegebb. A legsúlyosabb esetek vannak a városban. Neked mit mondott a doktor Elemér? Kinacizált, írt C-vitamint, adott egy penicillin injekciót. Az nagyon jó a penicillin, csak a bőrgyulladás kellemetlen egy kicsit. Kiféle bőrgyulladás, Marinéni? Amit a penicillintől kap az ember. Úgy visztette, hogy bele őrülsz. Hát de csöppet sem visz. Most még nem, de várjál csak 2-3 napot. Akkor szokott kitörni. A fodrászom meséli, hogy egy fűtőházi főmérnöknek a szeme dagad be a penicillintől, és az arcáról lejött a bőr. Én nem is tudom, minek adják a doktorok azt a penicillint, amikor már úgyis elvesztette a hatását, mert az emberi szervezet ugye már hozzászokott. És ezt honnan tetszik tudni, Marinéni? Fájdalom tapasztalásból. Budán a Kutucában egy nyugalmazott állatorvos a múlt héten 9 oltást kapott, és ma küldött a családja gyászjelentést. Yeah. Itt a víz, Marinéni, tessék! Köszönöm, fiam, tessék. Köszönöm. Na, és egyébként hogy vagytok? Hallom, a micike húgodnak kisbabája születte. Igen, igen. És hogy van az a szerencsétlen gyenge kisasszonyka? Remekül. Holnap után már haza is hozza a sógorom a klinikáról a micikét meg a kisfiát. Csak aztán tényleg azt hozza haza? Mi? A kisfiát, mármint úgy értem, hogy a saját gyerekét. Mert azt hallom, ezeken a klinikákon a bábák össze-vissza cserélgetik a gyerekeket. Utaztál azon a tányéron, így a lelkem. 10 óra itt Elemérnek, Szardínia. Az nagyon jó betegnek, jó. Csak az a kár, hogy némelyik doboz rosszul forrasztják le a gyárban, megromlik benne az olaj, és Szardínia mérgezés kap tőle az ember. Néni, hogy látom, csak televíziót vettettek. Igen, és úgy örülünk neki, épp most dolgozik a tetőn egy szerelő, mert antennát is csináltatunk hozzá. Arra aztán a legjobban vigyázott. Az antennára? Igen, mert 10 eset közül 9-szer azon átvág be a házba a villát. Dehogy, fáj. És különben is az antennát viharban ki lehet kapcsolni. Jó, jó, fiam, de hát, ha épp akkor vág bele, amikor kapcsolod. Jaj, a viharról jut eszembe. Az idén is a Balatonra viszitek a gyerekeket? Igen, igen, alig van. Nem, mert az nagyon jó, az igen. Nagyon egészséges igen. A Balaton. Csak azért vigyázni kell egy kicsit, mert tavaly a kecskefüredi víztől 5 gyerek kapott szemgyulladást. Marinéni, hát, mi nem megyünk Kecskefüredre, Földvárra megyünk, Marinéni drága, és még az sem biztos. Lehet, hogy nem is a Balatonra megyünk, hanem valami kis hegyvidéki faluba, Marinéni. Az még jobb, mint a Balaton, a hegyvidék meg a falu. Ám bár ezelőtt 3 esztendővel épp egy ilyen kis hegyvidéki faluban Mátra Viki lón harapott meg egy kislányt a veszett kutya. Na szervusztok, édes gyerekeim, én már megyek ki. Hát igazán nem akarjuk tartóztatni, Marinéni. Hiába is akarnátok, lelkem. Már úgyis attól félek, hogy elkéstem. Honnan? A klinikáról. Ott ma van látogatási nap, és okvetlenül beszeretnék menni a micike húgodhoz. Annak is jól fog esni, ha egy kicsit elszórakoztatom. Előttem még a régi szép világ. Egy szőke lányok rábenen, egy friss sokor virág. Ma este a burkon egy válcser tanultam, tehát most felkérem magát. A Sönbrunni parkban, ma csak tánc és dal van, hát suhanyjunk a termen át. A festgárd, a tisztek, a nőt táncba visznek, megvárják a melódiát. Ma este a burkban egy válcsert tanultam, tehát most felkérem magát.